só bebais aos outeiros a pontes e carreiros na fronte que vai unha estrela repenica berenguela no alto da catedral. A gran brazo do obradoiro ten un brillo colosal. Un músico de mil cores chega xente doutros lares entoando mil cantares, soan gaitas e tambores. Ese niño vai chegando emocionado e contento, soñando días azuis de brisa, ledas e vento. Camiña sorri feliz, duas nubes conmovidas, lavan yo nenas feridas, sanlle bicos. Vai, xamos a música para conectar coa nosa correspondente en Becerrea, non? Na falda dos Ancares. Nos Ancares, vamos alá. Moi boa tarde, Fernanda. Fernanda. Que tal, boa tarde. Benvida. Venga, ven, eso, ven allá, vos nos dices. Sí, sí, de verdade que... Os que xa estades. Aí estamos, sí. Bueno, o que temos que facer é agradecerche que estés connosco, que é o máis importante, non? Bueno, un pouco de non, moito agradecemento, xa o sabéis. Bueno, que aínda que sea pois si sí, un poquiño aquí xa é de noite, aí tamén xa empeza a ser oscurecido, ¿verdad? Aquí xa é noite pecha. Agora a partir da teño yo calculado ben sendo 7:15, noite pecha xa. Ajá. Hai que voltar a casa pois a partir das 6:30, hai que mirar de chegar. Senón colle a noite. Entonces, y empieza a aparecer precisamente esa nebulí, no sé, de vez o calor, vamos. Sí, sí, xa se vai marchando, ainda que hoxe tuvemos un día moi bo de outono, además así típico, sol. Uh-huh. E bueno, pero bueno, xa se vai notando frío. Ora vira noite, pois temos frío, sí. Xa empeza a querer, porque xa o mediodía xa apetece o caldo. Ah, hoxe non penses, non creas. Tuvo día moi quentín. Bueno, pero eu comiría igualmente, se é de navizas, melloré. Eso non fai falta que mo digas. Que xa o sei que tamén eres dudente. E o das verdas. Eu ainda fumas alá, hoxe comín garbanzos con callos, Mírala. Moi ben. Que falar a estas horas tamén de comida, cando xa ten ganas da merenda. No, eu non teño, Teño que dicilo, que sei ben. Pois pues eso é fabuloso, vamos. É un dos platos. Pasa como unha vez que estaba eu aquí en Barcelona, pues, bueno, claro, un divatar. E entón, pois, deume por cocer castañas que tiña conxeladas, que, por certo, cando tan conxeladas, cocen rapidísimo. Ajá. E entón, pois, eu estaba comendo leite con castañas. Che un médico e díceme, que estás comendo? E digo, non che digo, porque esas probas vas mas quitar. E el digo, podo probar? E eu compre castañas bromas, porque eu gastaba as bromas, e digo, oye, un de metiches a boca. E entón viña a probar e dice, que bueno que está esto. Dice, pues, ya son as últimas, así que nada máis. Exactamente, que pouco duran, ¿verdad? Vale. Sí. Oh, ti tamén as disfrutaches, seguro, que por aí... Non son moi de castañas, pero mira, teño unha irmá que está en Cantabria, que os teño todos por aí, xa vos teño contado. Sí, sí. E bueno, esta semana fixolle iso aos nenos, que son pequeniños de 13, 4 anos, para que levaran ao colexio, á escola, pois unhas castañas cocidas pois compañeiros. Ah. E bueno, tiñas que velos comer nas castañas cocidas. E eles felices de poder levar... Claro. Pois ese produto que sinten que é de aquí de da súa aboa, non? Moi ben, carai. Pois sí, sí, é un placer, é unha... bueno, que algo de envexa lle damos o resto das comunidades, sabendo que as nosas castañas son apetecidas e apetecibles. Moi ben. Se algún día vas a comer por aí, non sei, pode ser na casa de... Vaya, no restaurante Meiroi, aí por Becerreal, máis que seguro, ou na... na Fonte da Saúde, en fin, moitos sitios de por aí, lomo con crema de castañas. Anda, pues mira. Eso está espectacular. Tomo nota. Tomo Hombre, endo fixen eu outro día. Bueno, moi ben, pero nos chamábamos te non somente para falar de esa, claro, pequena gastronomía, sino tamén para que nos des unha pequena crónica de que ti sempre tes preparada. A miña crónica, non? Claro, claro, claro. Pois pues mira, imos falar de outono, así que moito non nos imos desviar, e atopei unha curiosidade, bueno, xa hai, que, bueno, sabedes que as árbores son, decimos normalmente que son de folla perenne, sí, ou de folla caduca, non? Sí. E atopei unha tipoloxía que tamén existe, que é de árbores marcescentes, que son aquelas árbores que, bueno, o árbol, a folla, permanece no árbol toda a estación fría, o sea, como que se marchita, non? Sí, como sí, que sí, se pon así mustia, pero non cae. Non cae ata que chega a folla nova na primavera. E aquí, o sea, non nos percatamos, pero hai moito, ou sí, hai moitas árbores que pertencen a este tipo, como por exemplo a rebola. Ay, a rebola. Ah, sí, sí, que sí, se sí. Marchita a folla, pero non chega a caer, non? Uh-huh. E entón eso, pois, está categorizado como unha categoría diferente, o sea, dentro das caducifolias, pois é marcescente. Como que son follas que se marchitan, pero que permanecen. Se non ven, salvo que veña un temporal moi forte logo e as leve, non? Pero que normalmente queda na árbore ata que chega a folla nova. E este, pois, é a rebola, que en outros sitios por aí chamanlle melojo, en algunha zona de outros sitios da península. É a clase que se chama, é o roble, pero a clase Quercus pidenaica, non? Porque o roble común é o Quercus robur, falando así da terminoloxía, non? E entón, pois isto que son árbores marcescentes. Marcescentes, pois moi ben. Que xa miraremos aí cando se vayan todas as follas, aquí en Becerrea, menos as dos piñeiros e as nosas aciñeiras, pois imos ver a ver canto duran. Poderemos ver esta observar esta tipoloxía, non? Que está aí, pero que moitas veces pois non a coñecíamos. E despois, a partir, bueno, de eso tamén lembrei un árbore curiosa, tamén polo tema da folla, que é o amieiro. Ah. Que ese non... No amieiro a característica é que lle cae a folla, pero que cando cae, todavía, o sea, está verde. Non cambia de cor. Ah. É dicir, conserva o verde, pois todo o outono, ata que lle cae a folla. Ah. Muy bien. E bueno, falando desta, buscando, bueno, cousas, curiosidades sobre esta árbore, que me fixo tamén moita gracia, é que parece ser que é unha árbore que por aí na tradición o que sería celta, atlántica, do norte de Europa, que en Galicia recollemos un montón na nosa cultura, non? Pois era unha árbore que se consideraba que estaba enmeigada. Uh-huh. E sabedes por qué? Porque a madeira é branca, pero o cortala, pois ponse como laranxa ou vermella. Uh-huh. E entón, pois, parece como sangue, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Por exemplo, en Irlanda, pois considerar cortar un amieiro, pois considerábase que era un crime. Uh-huh. E en outros sitios, como nos países así nórdicos, pois dice que é un símbolo da resurrección. Ostras. O sea, un pouco todo con esta tradición que pois eso, que había antes do cristianismo, non? E que todavía, a pesar da cultura, bueno, da religión cristiá, pois que se conservou, pois estes como lles podemos chamar, tradicións ou crenzas, non? E tamén buscando sobre eso, que seguro que moitos ointes o sabedes, o que son as árbores de folla perenne, pois en Galicia son como exóticas, porque tampouco había tantas, hasta que chegou, bueno, pois estos... Os piñeiros, que non son tan típicos de aquí, non tan... Entón, os máis normales eran os loureiros ou as oliveiras, según que zonas. E, bueno, pois se considerou que estas perennifóreas que eran árboles que protexían contra os lóstrigos, contra os espíritus, contra as bruxas, contra a ambexa, non? E sí que existía, que seguro que todos nos vamos dar conta de poñer un loureiro nunha porta, non? Sí, sí, na porta das casas. sobre todo nas, parece que é moi típico por aí pola zona de Pontevedra e as Rías Baixas, claro, Curanchos, sí, sí, sí, sí, nas pousadas, e entón que era como, como un símbolo, por un lado que protexía o viaxeiro, e por outro lado que lle dá sorte ao negocio. Sí, como saúde e benvida precisamente a persoa que chega, sí, sí, sí. Como indicando que pues es un símbolo de boa sorte, que un lugar é bo, que é un símbolo. En cambio, moitas árbores caducifolias da nosa cultura pois teñen algún sentido, o que é a sombra da nogueira, sí, parece que ten un sentido negativo, que parece que estropeaba as colleitas. Sí. Porque pinta, que a nogueira ten... Sí, suele pintar, sí. Sabes? Sí. Pois, por iso tamén hai, cando os romanos, cando lle tiñen que poñer unha coroa a algún cañador, pois era de loureiro, non claro, era... Claro. É loureiro. Sí, sí. Tamén unha... bueno, mira, teño recollendo unhos como as árbores que son, pois eso, parte da nosa tradición e da nosa cultura, non? E recollendo un poema de Castelao, sí, unhos versos moi cortiños que vos vou dicir. Pois... Que, bueno, mira, de aí vou, Non remato con isto, que vos teño outra historia. Primeiro outra historia, despois eu digo ya ao noso técnico que poña un bocadiño de música de fondo, e así despois les nos tis eso que te has escollido. Parece-che. Xa o supoñía que me ibas ir por aí, Xulio, pois vale, pareceme moi ben. Ah. Entón, vamos a segunda cousa que vos teño aquí. Veña, esa outra que te... Saberedes como vos gusta. A ver. Igual xa o saberedes, que este fin de semana... Onte, que son os estrenos no cine, e estrenaron a película, o filme, As Bestas. Sí, de Rodrigo Sorogoyen. Coñecédela, bueno. Sí, sí, moi nomeada, e ademais está presentada para ter varios premios en algunhas emisións determinadas. Sí, sí. Moi ben, e xa sabedes por que vola nomeo eu. Dime. Porque aquí, porque rodaron, filmaron unha parte, pois, na Feira de Becerreá. Ah, o sea, no mercado de Gando. O sea, que tenemos extras galegos. Por eso me coñecido cando vin eu ese tráiler. Sí. Que se ve a nave verde, porque xa subides sí. O tráiler. Eu non me fun berinda, teño unhas ganas tremendas porque estiven botando un ollo e bueno, o mundo lle dá 5 estrellas, por exemplo. Parece que está baseada nun feito real que ocurriu precisamente ali en Petín, non? E entonces sí, o crime de Petín. Sí, sí. No 2010 foi. Sí, e a partir de esa historia que era de un holandés, un matrimonio estranxeiro, sí. Que estaba ali afincado, pois os da película, os de As Bestas, parece que é un matrimonio francés que parece que eu non vou desvelar nada, que ademais a mí non me gusta tampouco ler. Nada. Sí. Non, ni me gusta a mí ler moito porque senón despois te fastidian a película tanto. Claro. Pero isto penso que se pode decir que claro. Se enfrentan os veciños porque a causa que está tamén moi de moda aquí, dos eólicos, que queren traer unhos eólicos e o matrimonio de franceses pues, parece que non os quere, non? Pero bueno, sen desvelar nada máis, decir que, por exemplo, El Confidencial di que é un peliculón de Sorogoyen. Moi ben, moi ben. El Mundo dice que é un Sorogoyen pois que está extraordinario, que é un thriller psicolóxico, non? Poñen aí, bueno, pois que ti comentabas, despois Expansión, pois di que quizás vai a ser o mellor que nos vai deixar o cine español este ano. O sea, moi que, ben, moi ben. E ademais, estive mirándovos, para que veixáis que me preocupo por vos, eu vou a ir ver aquí as termas, esta semana non pasa, pero xa estaba pues, contando os días. ¿Sí? Vale. Onde non me animei, pero con estas críticas xa vou esta semana. Entón, estédelo por aí, nos cines full. Sí. É no cine Baix, a ver se si lo digo bien. Sí. Dame claro, como non vas dicir se si tú eres galega. Sí, pero isto de en catalán, no, cine Baix. É o mesmo. Sí. O noso idioma é romano, o sea que o románico ten muitísimas similitudes. Espérate que non quero que se me esqueza, que acaban de poñerme aquí unha mensaxe e teño hecho que decir. Unha mensaxe que non lera, pero agora leo. Buena información sobre los árboles. Felicitaciones a Fernanda de Suiza. Non podía ser de outra forma, verdad? Unha aperta. Como eran os compañeros de Suiza? Pois pues Máximo e Mercedes. Máximo, sí, xa, sí, sí. Mercedes. Sí, sí. Pues sí, unha aperta, sí, unha aperta tamén. No, e Vicos tamén nos dende aquí. Sí. Bueno, que voulle dicir ao noso técnico que poña a música, non? Pois pues moi ben, pois pues vamos a lo. Pareceche. Moi ben. Pues veña, arriba a música, a ver que che parece esta que vai poñer. Ven. Mira. Vale, non? Ajá. Veña. O albre é un engado dos ollos pola súa fermosura. É unha levicia dos ouvidos porque nel cantan os paxaros. É un arrolador do espírito porque nas súas ponlas conta contos o vento. O albre pídelle auga ao ceo para que a terra teña sangue, vida e bonitura. E é de Castelao. Muy bien. Sí, sí, muy sí, bien, fermosa, bien. Fermosa. Os puristas hoxe dirían que non é o árbore, que se non é a árbore, porque resulta que é feminina, sabes? Pero no, pero eu lín como ten castelado, porque este... Claro. Que... Non di ar, pon o albre. Sí, por eso estou dicindo que os puristas sí. Dirían... dirían outra cousa, pero que en realidade as cousas escoitadas precisamente do que facían os nosos maiores, tú valle dicir ao maior noso que se acende o lume dun xeito ou doutro, non, eles cando tiñan que acender a lareira seguro que o facían completamente diferente do que facemos nos agora, o sea que tiñanche moita razón porque ademais encendían. E tiña razón, pois que cando eu che falei antes de Meiroi, eu estuve unha vez aí que habían cambió un matrimonio, y era una señora mayor. Estaba allí diciendo a aquella señora, que era abuela de la casa, dijéramos, pues estaba allí diciendo a Nora. Dice allí, ¿por qué no aprende así? Vasme decir a mí, cosanos que teño, como teño que aprender un lume. Bueno, creo que íbamos a falar. Detalles de que os maiores sempre nos enseñan moitísimas cousas, sí. Precisamente dos maiores temos esa... Ese dicionario que moitos dicionarios están a perder precisamente. Pero aparte si o di Castelao, hombre, ahí está, ¿no? Porque como me dicían a min, vamos ter unha excursión para ir aquí ao centro social a convivir os pequenos, vamos levar os rapaces adolescentes a xogar a brisca cos vellos, digo eu, non? Xa ves. Dice, oye, non digas vellos. E digo, pero como... Sí. Digo, si o di Castelao, os vellos non deben de enamorarse. Sí, claro. Sí. Digo, bueno. Si o di Castelao... Bella é a roupa. Sí, señor. Pero, sí, que pero sí, bueno, os maiores... que en galego... Que non é peyorativo, non? No. Non sen igual en castelán se diz viejos... Parece como que suena peor, non? Pero un galego os vellos, pois... Sí. Non sei, a mí non me suena mal, desde luego. Todo o que se diga en galego soa ben. Claro que sí. Bueno, Fernanda, que agradecemosche moitísimo a túa crónica que sempre nos axuda a coñecer algunha cousa máis. Xa ves, as árbores que ti mencionabas, que fixeches casi un estudio del. Sí. Bueno, é que a min isto cando lingo de marcescentes, digo, ostra, toda a vida no colexio caduca e perenne, e ora resulta que hai uns que están a media. O que temos todos os días de diante, que é a rebola. Sí, xa ves. E dices, bueno, sí. E me entero hoxe, bueno, vaya, pues. Nora Boa, felicitacións e moitas grazas por o agasallo ese final tan feitido. Por la bueno, tua aportación pues, hacia sempre en Galicia. Moitas grazas. Sí. Veña. Unha aperta, chao. Chao. Máis musiquiña. Que sí, que ben. Ademais, ahora xa comenzamos a segunda hora e sí. Me parece que teremos alguma cousa máis importante. Vamos alá. Ven. Recoñecerme tra lo cristal. Para para danzar con este demo. Ay, seu só quero placebo para imaginar que encho valero ensíname a caer pra cando esvare suxeítame con la cintura. Ràdio Cornellà, 40 anys al teu costat.